بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دا مسئله شروع وا چې غسل د جمعې دا واجب دی او کنا. باب فی الغسل للجمعة وقد باب پدې کې امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دولس احادیث ذکر کړی. و حدیثونه پدې باب کې ویل شوی وو. او دا مسئله ذکر شوی وا چې د جمعې د غسل حکم سره د اهل علم درې اقوال مو ذکر کړی وو چې د جمهور اهل علم بنیز باندې چې په دې کې ائمه اربعه دي دا سنت ته او دا قول د دلایلو په اعتبار سره راجح او غوره دی. بیا دا مسئله ذکر شوی وا چې آیا دا غسل د یوم الجمعې د پاره دی کنه د صلات الجمعې د پاره. نو په غی کې اختلاف د اهل علم ذکر وو او دا مو ویلو چې راجح قول د ادلو په اعتبار سره دا دی چې دا غسل د صلات الجمعې د پاره دی ذکا حدیث کی راغلی اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل. بعضی کی راغلی من جاء منكم الجمعه فليغتسل. سوک چ مز د جمعه لرازی نو غسل دیو کی. او دا قول د امام مالک رحمه الله او د بعضی علماء احناف. اوس حدیث دے دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دریسوا وصل ویختم 347 نمبر حدیث. قال حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمة المصرياني قال حدثنا ابن وهب قال ابن عقيل اخبرني أسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. بدي إسناد كده مصنف رحمة الله عليه دو استاذان دي ابن أبي عقيل أو محمد بن سلمة. نو د ابن عقیل الفاظ ذکر کل چې هغه د خپل استاد اسامه ابن زید نه دا روایت په صیغه د اخبار سره نقل کړي اخبرنی اسامه. او روایت د محمد ابن سلمہ هغه معنعنو په صیغه د عن سره ذکر وو. نو هغه طرف له اشاره ونکا. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی من اغتسل یوم الجمعۃ چاچ غسل کو د جمعی د رز د پارا ومس من طیب امرأته او خوشبوی لگولا د خپل کور والد خوشبوینا ان کان لها کچر تداغی خوشبوی موجود ای ولبس من صالح ثیابه او خپل صفا سوتر جامع واچولی ثم لم يتخط رقاب الناس بیاد خپی وان رولی دخل کو پسوٹو نباندی دانچی رستو راغل دی په اخر کې راغله او مخ کې صفونو لزان رسي د خلکو د پاسخ پیړی ولم يلغ عند الموعظه او د عبث او لغو خبرونه کی عبسيات ونکل عند الموعظه کله چې امام خلکو له خطبه وی او نصيحت ورکي د وعظ په دوران کې لغو فعل ونکو لغو قول ونکو كانت كفاره لما بينهما فكانت كده ضمير راجي دي خصال له چې دا خيونه وکل یا دي صلاه الجمعه لراجي دي چې دا مز د جمعه یا دا خيونه او خصلتونه دا به کفاره شي لما بينهما دا غناهونه د پاره کم چې د دې دوه جمعه په منځ کې دي ومن لغا او چاچ عبثياتو كالقولا يا فعلا وتخطى رقاب الناس او قدمون وارو البسطون دخلق بانده دخلق دا پاس واردو كانت له ظهرا نو دا جمب دا دا پارا دا ماسبخين اغا سواب سر پوشي او دا جمب اغا اجر او سواب بور لن ملاويگي چې د جمعې کم اجر دی چې د یو کال عمره د روجو اجر به وشي دا رنګ د یو کال نو قیام الليل اجر به وشي او کم چې کفاره ده دغه ګناهونو د پاره چې بین الجمعتين دي نو دغه اجر نه بده محروم شي دا حدیث دلیل دغه اهل علم د پاره چې کم وای دا غسل د یوم الجمعې د پاره دی او د صلات الجمعه د پاره خاص نه نه نو د سار نه کچا غسل وکو یا د دې ورځې په اخر کې وکو نو دا ور لکافي کیږي او د سنت ادا کیږي او کوم چې د دې قائل دي چې دا خاص نه د صلات الجمعه د پاره نو دا غي ادله مخ کې ذکر شول رجال د دې اسناد ابن ابي عقيل چې د نومو عبد الغني ابن ابن ابي عقيل المصري دارنګ محمد ابن سلمہ المصري المرادي دا دواړه ثقه دي عبد الله ابن وهب دا ثقه او فقيه دي د اسامه نه مراد اسامه ابن زيد الليثي دي چه ده بارک حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیه وی صدوق ان یهم عمر ابن شعیب عمر او ده والد شعیب دوار صدوق دی مخکی ده دی وضاحت تیر شوه پدغ اسناد کی چه عمر ابن شعیب عن ابیه عن جده د دې صحیحیت ده او محدثین دا په کوم اعتبار سره اخلي دي اسناد باندې سه حکم لګی اکثر محدثین اصحاب الحديث دي اسناد لا د حسن اغه اعلى قسم وای چې دا د حسن په اعلى مرتبه کې ده اسناد د عمرو ابن شعیب عن ابيه عن جده د مصنف رحمت الله علیه دا اسناد په دې ځای کې حسن دی اسامه ابن زید الليثي دا صدوق او حسن الحديث دی د اگر چې اوهام موجود خو کله چې دنا عبد الله ابن وهب رحمه الله روایت نقل کړي نو دا غ روایت ته نبی صالح نه زکا عبداللہ ابن وحب با دا اسامہ ابن زید اللہ فین اغر روایات را نقل کول کم چې بدد خپل کتاب پا واسطہ بانده نقل کول شاگردانو لبی خیل او کم چې بید حافظین و ندت اغر روایات نه نقل کول نو اسناد دا حدیث حسن ده قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته عائشة رضي الله عنها خبل خري عبد الله بن زبير رضي الله عنه لحديث بيان كره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع چه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل كولو دسلور سيزننا من الجنابة يو دجنابتنا ويوم الجمعة او دجمي پرزباني ومن الحجامة او دخکر لگولنا حجامت مانا خکر لگول چه دخکر پزریه بانده بیوی نیستا ومن غسل المیت او د غسل د میتنا چه مره بی علام بولو نداغینا بی غسل کولو انحسار د غسلات د رسول الله صلی الله علیه وسلم پا دی سلورو کنو دا په طریقې د حصر باندې نه دی ذکر د دین علاوه ثابت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه د احرام د پاره غسل کړی دارنګ کله چې مکی مکرمه لدن نشوي نو دخول مکه په دوران کې غسل کړی علامه سیندی رحمت الله علیه په شرح د حدیث کې وایي چدیزه کې دا ذکر شول چې کانه یغتسل من اربع د غسل نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم له شوه چې د دې سلورو سیزونو نه باغی غسل کولو نو معنا دا ده چې یامر بالغسل من اربع رسول الله صلی الله علیه وسلم به حکم کولو صحابه کرام او خپل امت له چې د دې سلورو سیزونو نه غسل کوي ځکه غسل د میت ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نثابت ننه امام احمد رحمة الله عليه موي لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث ده غسل الميت باركي سي حديث ننه ثابت فده حديث كي چكم د سلور غسلونو ذکر راغې نو د دې په مراتبو کې تفاوت نه غسل د جنابت نه فرض او واجب دی په اتفاق د اهل علم سره او غسل د یوم الجمعه په دې کې اختلاف د اهل علم تاسو واوریدو چې آیا واجب ده کنه درې اقوال پکې ذکر شول او غسل د حجامتنا بعض اهل علم دی له مستحب ویلی دی دغه شانت غسل المیتم بعض اهل علم د استحباب قول کړي رجال د دې اسناد عثمان ابن ابي شيبه محمد ابن بشر زكريا ابن ابي زائده دا ثقات دی او مصعب ابن شیبہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وی چی دے لین الحدیث نے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ ورل ضعیف وی طلق ابن حبیب العنزی دا صدوق نے عبداللہ ابن زبیر او عائشہ رضی اللہ عنہما دوار مشہور صحابہ اکرام نے اسناد د دې حدیث ضعیف دی د مصعب ابن شیبه د وجنا امام ابو داود رحمت الله علیه دې حدیث له ضعیف ویلی رسو به دا حدیث ذکر کی او حکم د ضعف به پیو لګی امام زهبی رحمت الله علیه په میزان الاعتدال کې دا حدیث د مصعب ابن شیبه په مناکیرو کې ذکر کړي چې د منکر روایت نقل کړي یو د په منکر روایتو کې دا حدیث نه. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال اخبرنا مروان قال حدثنا علي بن حوشب قال سالت مكحولا عن هذا القول. علي بن حوشب وي چې ما د مكحول شامينا د دې قول بارک تپوسو کو چې معنا د دې صدا غسل واغتسل لکه مخکې روایتو کې ذکر شول من غسل يوم الجمعه واغتسل. نویمات تپوسو کو قال نو دې مكحول شامي جواب را کو غسل راسه وغسل سائر جسده. غسل رأسه سر وينزلو وغسل جسده او طول بدن وينزلو. نو اول تغسيل خاص کرده ده تغسيل الرأس پوري او دوهم ده سائر الجسد پوري. محمود ابن خالد الدمشقي مروان ابن محمد ده دوار ثقه دي. علي ابن حوشب ده بارك حافظ رحمة الله عليه لا بأس به ده لا بأس به أو صدوق دوار پا يو مرتبه كي دي ده فقنا لان ده مرتبه ده زعيف نپورتا. مكحول شامي ده ثقه ده كثير الإرسال اسناد ده ده أثر ده سهيده أو ده ده محدثين پا استلاك مقطوع وي. قول التابعي قال حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز في غسل واغتسل. سعيد بن عبد العزيز ددي حديث بارك ويجي كم كي غسل واغتسل راغلي. قال سعيد قال دا ابو مسهر وی قال سعید چې سعید ابن عبد العزيز ویلی دی غسل راسه وغسل جسده. دا غسل واغتسل معنا دا ده چې اول غسلنه مراد دا دی چې سر وینځي او د دویم غسلنه مراد دا ده چې ټول بدن وینځي. محمد ابن ولید ابن حبیره الدمشقی دا صدوق دی. ابو مسهر عبد الاعلى ابن مسهر دا ثقه ده. سعيد ابن عبد العزيز الدمشقي ثقه و امام نه. اسناد د دي اثر سيده دا مقطوع ده په سعيد ابن عبد العزيز باندې. دا قول د حديث شرحه کړي چې د غسل وقت سره معنا سده. قال حدثنا عبد الله ابن مسلم عن مالك عن سمي عن ابي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أبو هريرة رضي الله عنه ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة چاچ غسل كد جمعي پرزبان دي پشان دا غسل دا جنابة. دا غسل الجنابة منصوب دي بنا بردی چې دا صفت دی یو مصدر محذوف د پاره ای غسل غسلا ک غسل الجنابتی. دا سی غسل وکول ک څنګه چې د جنابت د پاره یو سړی غسل کوي او تفصیل مخکې د غسل الجنابت تیر شو چې په کم کیفیت او صفت باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل کولو. ثم راح بیا وختي لاړو. امام نووي رحمة الله عليه وي درواح معنا دا الذهاب اول النهار درزي پا اول يسكت لول رواح وي بيا دي لارو ندوم راجر يوشف كأنما قرب بدنة گويا چه دخيراتو کو بدنة پا يو اخ باني. دا بدنة بعير لوي اخ لوي كمذكر ويو كمونستب وي كده يو اخ يا يو اخ خيرات کا. ومن راح في الساعة الثانية او سوق چې په دویم وخت کې لاړو د دې اول خلکو نه رستو لاړو فکأنما قرب بقرة نتبوي چې د سو دقه کا خیرات کې یو غوا ومن راح فی الساعة الثالثة او سوق چې لاړو په دریم وخت کې فکأنما قرب کبشا نو گویا چې د خیرات کو کبشا اقرنا اغخکرور گرد ومن راح في الساعة الرابعة سوق چی پسلورم وقت کلاړو فکأنما قرب دجاجة دا دجاجة په فتحی د دال سره یا په کسری سره دواړو په لغت کې نقل دی سوق چی پسلورم وقت کلاړو گویا چی د خیرات کو په یو چرګ باندې ومن راح في الساعة الخامسة فکأنما قرب بيضة سوک چی پا پینزم وقت کی لارو اخیر کی تبوی چی دیو اگی خیرات کا فا اذا خرج الامام حضرت الملائکتو کل چی امام د خطبی د پار روزی حضرت الملائکتو نو ملائک د منبر سرکینی یستمعون الذکر دی ذکر لغوک کی دی د ذکر نمورات خطبه دا د خطبی د جمعې خطبه کې کوم موعظه او وعظ چې ذکر کیږي نو ملائک بس خپل صحائف الاعمال راغوند کی او خطبه لغو کی دي. حدیث کې ذکر شو من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه محدثین وی په دې کې اشاره ده ال الجماع یوم الجمعه ليغتسل فيه من الجنابه او د دې ساعاتونو مراد څه شی دی نو راجح قول د اهل علم دا د ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې ذکر کړي چې دا ساعات شروع کیږي د سار د مز نه پس چې مز شو نو وروخته د جمعې پر رز باندې نو د دغه وخت نه د ساعات د جمعې شروع شو لسوک چې اول لاړو نو د دې لپاره دغه اجر دی چې د اوخ قربانی کو او پاغي باندې صدقه وکا سوک چې په دویم وخت کې داغه نه رستو لاړو نو د غواو مراجعه وشو په دې ترتیب باندې او امام مالک رحمت الله علیه وی چې د دې ساعاتونو مراد هغه مختصر لحظات دي کوم چې د زوال الشمس نه پس شروع کیږي بارحال مذهب د جمهور اهل علم دا ده چې جمعې له وختي تلل د ورځې په اوله حصه کې دا مستحب طریقه ده اسناد د دې حدیث صحیح ده دا حدیث د متفق علیه بخاری او مسلم کې راغلی عبد الله ابن مسلمه القعنبی مالک ابن انس سمی چې دا مولاو د ابو بکر ابن عبدالرحمن ابن هشام او ابو صالح السمان چې د نوم ذکوان سمان عمر لوی زیاتم دا ټول ثقات دي ابو هرر رضی الله عنه چې د مکثرین صحابه کرامونه دي او د راجح قول مطابق د دینم عبدالرحمن ابن سخر الدوسی رضی الله عنه باب فی الرخصة فی ترک الغسل یوم الجمعة دا باب د په بیان د دې کې چې د جمعې غسل چا پرې خود نو د اجازت شته په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه احادیث به ذکر کړي چې پاره کې دا بیان نه چې د جمعې دا غسل کچا پرې خود نو دا اجازه ور لښتا دا غسل فرض او لازم واجب نه دی قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان الناس مهان انفسهم عائشة رضي الله عنها ويتي وخلق صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ابتدا کې مهان انفسهم د خپل ځان خادمانو د ځان خدمت به په خپل کولو نوکران او غلامان نه وو. دا موهان جمع د ماهن دا په باز روایتو کې راغلي دي عمال انفسهم د ځان خادمانو د دې اطلاق په غلام او خادم باندې کیږي. فیروحون الی الجمعه نتلل بدا خلق صحابه کرام رضی الله عنهم د جمعې مزلبه هيئتهم په خپل حالت او کیفیت باندې د وړی غټ جامع به وي کارونه به په خپل باندې کول په هغه کپړو کې به تن خولي به دي. نو په دغه هيئت او په دغه کیفیت باندې به جمیل تلل. فقیل لهم نو ویل شو الدویلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل لو اغتسلتم کچر تاسو غسل کو نو دالو یا شرطیه د جواب محذوف د لکان حسنا که غسل مکول د جمعې د پاره نو دا بخه خبره وا. یا دا لو تمنایه دی لو اغتسلتم کاش چې تاسو غسل کول د جمعې د پاره. نو حدیث کې دا دی چې د جمعې د پاره غسل کول مسنون عمل لې کچاو نکونو اجازه ورلشتا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی باندې لازم کړه نه دی صرف توجیه او ارشاد ورلکړه دی لو اغتسلتم که غسل مکول نو دا به خبره ای. رجال د اسناد ثقات دی مسدد ابن مسرحد حماد ابن زید الجهضمی یحیی ابن سعید الانصاری عمرا بنت عبد الرحمن دا ټول ثقات دی. دا حدیث د متفق علیه بخاری او مسلم په صحیحینو کې ذکر کړای. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة ان اناسا من اهل العراق عكرمة مولاد ابن عباس رضي الله عنهما وي جس خلق د عراقياننا جاءوا راغليو فقالوا يا ابن عباس نو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما نے تپوس کړو اتر الغسل يوم الجمعه واجبا ايات غسل د جمعې فرض باندې واجب ګرځي یعنی استادار آیا او مذهب د چې غسل د جمعې واجب ده. قال لا نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ورل چې نه واجب نه ده ولكنه اطهر وخير لمن اغتسل لیکن دا ډیر پاکواله دی او غره دی دا غچا د پاره چې غسل وکو. ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب او چاچی غسل نکونو پد باندې سو واجب او فرض نه دی. وساخبركم كيف بدء الغسل او زر دې خبر بدر کم تاسو لا ابتداء غسل څنګه وا. كان الناس مجهودين او خلق په مشقت کې د مجهودين معنا د واقعين في الجهد چې دای په مشقت کې واقعي وو د تکلیف زندگی به تیرول د مشقت. يلبسون الصوفا دای په وړی غجامی چولی ويعملون على ظهورهم او په خپل شاګانو باندې به کارونه کول مطلب دا چې ګیډي او پیټي به په خپل شا باندې راړل غلامان نوکران نه وو د ځان خدمتونه به کول تر دې چې ابو هريره رضی الله عنه د مدینه گورنرو د مروان په وخت کې او تابعی وي چې ما وکړو په بازار کې را روانو د لرګو یو ګیډه په شا کړو نو خلکو وی چې لار کولاو کوي. امیر د مدینه را روان دی چې مو قتل نو ابو هريره رضی الله عنه د لرګو یو ګیډه راغستو او په خپل سر باندې وړو. ويعملون على ظهورهم ديب كارون كول بخبلو شاگان وباندي وكان مسجدهم ضيقا او جماعت ددوي تنگ مسجد نبوي تنگ وداس وسيع نو مقارب السقف نزدي چتواله او چت دزمكي سر نزدي وداس چيتو دير دنگ نو. انما هو عريش دا صرف يو سفرو عريش دي لو يجبس لرگي ودري وبرپي سفر واچې لکه د انګور د پاره یا د نور بوټو چې کوم د زیلو بوټي وي لکه د کدوانو کریلو دا غیله چې کوم سفر زمیدار جوړ کی د غیله عریش وي. انما هو عریش دا یو سفر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار. نوروته رسول الله صلى الله عليه وسلم د سخت ګرمۍ پرس کی وعرق الناس خلق خولی شوی فی ذلک الصوف پدغه وړو کی چې د وړې کم جامې په پاغي کې په خولی راغلی وي او کارونه پکې کړي وو. حتا ثارت منهم رياح تر دې چې راپورته کیدل د دین رياح بدموي کوم چې خولی بدبوئی وي. اذا بذلک بعضهم بعضا تکلیف ورکړو په دې باندې بازي د دوینه بازي لا د دې د وجنه یو بل تکلیفو. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح هر کله چې محسوسه ک رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه بدبوئی قال نو فرمایل ايها الناس اي خلقو اذا كان هذا اليوم کله چې دا ورځ د جمعې وي فاغتسلوا تاسو غسل کوي وليمس احدكم افضل ما يجد من دهنه وطيبه او دې لګي یو تن په تاسو کې بهتر هغه چې د مومی من دهنه د تیل خپل نا وطيبه او د خوشبوینا غسل کوي تیل او خوشبوي لګوي. قال ابن عباس رضی الله عنهما وي ثم جاء الله بالخير بیا الله رب العزت مال را وستو مالداری راغه جامی د صحابه کرامو سره ډیر شوینو کرانو غلامان شول په خپل به کارونه نکول په غلامانو باندې به کول. ولبسو غیر الصوف او جامی بخلق اغستی علاوه د وړینا وقف العمل دا کوفو په صیغه د مجهول سره ده وقف العمل د عمل د وجنه دی لکفایت وکړی شو یعنی الله رب العالمین دی لکافی شو غلامان او خادمان ورکل چې دا غی په عمل باندې بدی اکتفا کولا. ووسع مسجدهم په مسجد کې توسیع وکړی شو کولا وکړی شو. وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق او بعضی هغه خبر لاړه چې دی به تکلیف ورکول بعضی د دوینه په بعضی لا من العرق دا غا خلود وجنا کم چې به تکلیف او دا غی غا اسباب ختم شول نو چې کله دغه اسباب ختم شول یو بل ایزا او تکلیف نشته نو غسل واجب نه دی. حاصل د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د قول دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل د جمعه په امت باندې واجب کړ نه چې دا سې دی واجب او چې غنی داغي پر خودل جایز نو صرف توجیه او ارشاد ور لدې طرف لکړی و چې دی غسل کوي دی د پاره چې مسلمانان په دې بدبوئی باندې یو بل له تکلیف او ضرر نه ورکې کم چې د خولو او بدبوئی ده لکه مخکې روایت کې ذکر شول د عائشه رضی الله عنها په حدیث کې چې لو غتسلتم کجرت تاسو غسل کول نو دا بخاوه به تر بوي. رجال د اسناد عبد الله ابن مسلمه القعنبي دا ثقه ده. عبد العزيز يعني ابن محمد مراد دین عبد العزيز ابن محمد الدراوردی ده. د دبارك حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب کې وای صدوق کان یحدث من کتب غیره فیخطئ د صدوق خود نور د کتابونو نه به احادیث را نقل کول بیانول به نو خطا کیدو با. عمر المخزومی ثقة ربما وهم ثقة ده کلب ورل وهم او خطا واقع کی ده. عكرمة چه ده مولاه ده عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما ده ثقة ده او مفصل ترجمه ده مخي ذكر شوي و چه کم اعتراضات او اشکالات په ده بانده کیگه نو داغی جوابات مو ذكر کرده و اسناد ده حدیث حسن ده دا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي د وجنا دارنګ د عمرو ابن ابي عمر المخزومي د وجي. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتاده عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي من توضأ فبها ونعمت چاچ او دسو کو د جمعې پر رز باندې فبها فبها معنا د ای به سنت اخذا د په سنت باندې عمل وکو ونعمت ای ونعمت السنت او دا سنت ته دا نعمت یا په فتحې د نون او کسرې د عین سره د اصل په دې لفظ کې نعم ينعمو یعنی دا کار د ممدوح ده شرعا او مذموم نه ده او یا دا په کسری د نون سره ده او سکون د عین سره نعمت دا لفظ په دې طریقه باندې مشهور ده چې نون دی مکسور وی او عین دی ساکن وی نعمت خو اصل په دې لفظ کې دا ده چې نون مفتوح او عين مكسور نعمت چاچی او دسو کو د جمعه پر ز باندې بعض روایتو کې ور سره لفظ الجمعه راغلی من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت نو د په سنت باندې اخذو کو او دا کار د ممدوح د مذموم نه نه ومن اغتسل فهو افضل او چا کو غسل کو ویل ام بل د جمعه د پاره نو دا افضل او بهتر دی حدیث کې دا دی چې غسل د جمعې د پاره افضل دی او کچا په او د اکتفا وکنو دا مور لجایز دی ابو الولید الطیالسی چې د نوم هشام ابن عبد الملک دا ثقه دی او حمام ابن یحیی العوذی ثقه ربما وهم ثقه دی کله به ورله وهم او خطا واقع کیده قتاده ابن دعامه السدوسی البصری ثقه او مدلس دی حسن ابن ابي الحسن البصري ثقه ومدلس ده ارسال به کولو سمره ابن جندب رضی الله عنه مشهور صحابي ده په دې حديث کې بعضي اهل علم او محدثين دعوا علت ذکر کړي د ضعف یو دا چې په دې کې حسن ابن ابي الحسن البصري راغله او ده مدلس ده او په دې کې دا روایت په عنعني سره نقل کړي په صيغه د عن سره نو یو علت داشو چې حسن بصری پکې عنعنه کړی دا او دویم د دې حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف راغله په دې کې دا موصول دی او بعضی راویانو د حسن بصری رحمت الله علیه نه دا مرسل نقل کړی په منځ کې سمر رضی الله عنه نشته او بل مخکې موږ ذکر کړیو چې د حسن بصری په سما کې د سمر ابن جندب رضی الله عنه نه معروف او مشهور اختلاف دی بعض اهل علم د دې قائل دي چې د مطلقاً دا غنه سماع نه ده ثابت احادیث نه دی اوریدلی او بعض مطلقاً د سماع قائل دي امام نسائی رحمت الله علیه وی الحسن عن سمره کتاب الا حدیث العقیقه حسن بصری چې د سمره رضی الله عنه نه کوم احادیث نقل کین نو دا ټول په واسطه د کتاب دی یعنی دا غنه اوریدلی نه دی دا کتاب کې لیدلی صرف حدیث د عقیقه چې ده چې د ماشوم د طرف نه بعد الک د طرف نه دو چیلی او یا دو ګډان او د جینۍ د طرف نه یو دغه روایت ته صرف اوریدلې بهرحال د دې حدیث شواهد موجود دي اگر چې په غټولو کې مقال او کلام شته لکه حدیث د جابر رضی الله عنه په المصنف د عبد الرزاق کې حدیث د انس رضی الله عنه په سنن ابن ماجه کې نو په مجموعی لحاظ سره دا حدیث د حسن لغیره مرتبه لرسی امام ترمذی رحمت الله علیه دی حدیث له حسن ویلی دا حدیث چې ذکر کړه بیا وی والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعه وراوا ان يجزئ الوضوء من الغسل وی په دې حدیث باندې د اهل علم او د صحابه کرام رضی الله عنهم عمل دي او دا یې پس چې کوم تابعین او علما دي اغه دا غوړه کړی چې د جمعې د پاره غسل د افضل او بهتر دي او کچا او د سکون د امر لجایز کیږي کافی کیږي